sekondo geting, awak bisa emoh nyanding ing jero dodo, yo ati iki ora bisa ngapusi. Mripat bisa etok-etok, mripat saja wegandelo ing jero dodo, yo ati iki ra bakal ngapusi. Sing tak